حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي إنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. آپ کو بخاری کے سند میں کبھی حدثنا کا لفظ آئے گا, کبھی اخبرنا کا لفظ آئے گا. اگر حدثنا کا لفظ آئے اس کا معنی یہ ہے کہ بخاری نے پڑھا ہے اور استاد نے پڑھایا ہے. یہاں ہے حدثنا الحمیدی, امام بخاری کا استاد حمیدی ہے, اس کا معنی یہ ہے کہ حمیدی پڑھا رہا تھا اور بخاری پڑھ رہا تھا, استاد سنا رہا تھا, امام بخاری آنے والی روایت کو سن رہا تھا, جیسے ہمارے ہاں طریقہ ہے. اگر بخاری کہے اخبرنا الحمیدی تو اس کا معنی یہ ہے کہ بخاری جو شاگرد تھا یہ سنا رہا تھا اور استاد سن رہا تھا. استاد جیسے مرکز میں ریونڈ میں ہے, استاد سنتا ہے اور طالب علم سناتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ فرق آپ ملحوظ رکھے. جہاں حدثنا کہے اس کا معنی یہ ہے کہ استاد سناتا تھا اور امام بخاری جو شاگرد تھا یہ سن رہا تھا, استاد پڑھا رہا تھا, امام بخاری جو شاگرد تھا وہ پڑھ رہا تھا. اور جہاں امام بخاری کہے اخبرنا الحمیدی یا کسی اور استاد کا نام لے لے تو پھر اس کا معنی کیا ہوا کہ شاگرد سنا رہا تھا اور استاد سن رہا تھا, ٹھیک ہے. یہاں امام بخاری نے حدثنا کا لفظ استعمال کیا, اس کا معنی یہ ہوا کہ حمیدی پڑھا رہا تھا اور بخاری پڑھ رہا تھا, استاد حمیدی سنا رہا تھا اور امام بخاری خاموش بیٹھا سن رہا تھا, ٹھیک ہے. یعنی اچھا جی, ہماری سند بھی آپ کی سند بھی یہاں ٹچ ہے. مثلا میں نے حدیث بخاری پڑھی ہے مولانا ادریس کاندھلوی شارح مقامات سے, اور اس نے پڑھی ہے شاہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے, اور اس نے پڑھی ہے شیخ الہند محمود الحسن رحمہ اللہ سے, اور اس نے پڑھی ہے مولانا قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور اس نے پڑھی ہے بخاری کی مشی مولانا احمد علی سارنپوری سے, مولانا احمد علی سارنپوری سے, اور اس نے بخاری پڑھی ہے شاہ عبد الغنی رحمہ اللہ سے, اس نے پڑھی ہے شاہ اسحاق سے, اس نے پڑھی ہے شاہ عبد العزیز سے, اس نے پڑھی ہے شاہ ولی اللہ سے. بس شاہ ولی اللہ پورے ہندوستان کا مرکزی سند ہے, آگے سند میں اختلاف نہیں ہے, ٹھیک ہے. امام بخاری تک اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک. تو ہم یہ کہیں گے وہ بالسند المتصل الى البخاری, قال بخاری کہتے ہیں حدثنا الحمیدی, مجھے خبر دی ہے کس نے, حمیدی نے, قال حدثنا سفیان, وہ کہتے مجھے بیان کیا ہے سفیان نے. معلوم ہوا کہ سفیان جو استاد تھا سنا رہا تھا اور حمیدی سن رہا تھا. قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد, یہاں اخبر کا لفظ آیا. معلوم ہوا کہ یہاں شاگرد جو یحیی بن سعید ہے یہ سنا رہا تھا, اور محمد ابن ابراہیم تیمی جو ہے جو استاد تھا وہ سن رہا تھا. انہو سمع علقمہ, اس نے سنا ہے علقمہ سے. یقول علقمہ کہتے سمعت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, میں نے حضور میں نے عمر سے سنا ہے. علی المنبر, منبر پر. آئندہ حدیث, آئندہ حدیث. اس میں ابن حجر نے لطیفہ یہ بیان کیا ہے کہ آنے والی حدیث نبی علیہ السلام نے جمعہ کے دن منبر پر سنایا تھا, سب صحابہ نے سنا ہے, لیکن سب صحابہ میں سے نقل کرنے والا صرف عمر ہے. اور پھر عمر نے جو ہے علی المنبر, یہ انما الاعمال بالنیات کی حدیث منبر پر سنا دی. معلوم ہوا تمام صحابہ سن رہے تھے, لیکن نقل کرنے والا تمام صحابہ ہے یا علقمہ ہے؟ علقمہ ہے. ٹھیک ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انما الاعمال بالنیات بیان فرمائی تھی کس کے اوپر؟ منبر پر. اور تمام صحابہ کرام سن رہے تھے, لیکن اس کے باوجود نقل کرنے والا ایک عمر ہے. پھر عمر نے اس حدیث انما الاعمال بالنیات کو علقمہ کہتے علی المنبر, اس نے منبر پر یہ حدیث پڑھی تھی, لیکن سب نے سنی, مگر نقل کرنے والا کون ہے؟ ایک علقمہ ہے. اس سے میں نے آپ کو پہلے ایک بات کہی تھی کہ حاکم مستدرک نے کہا ہے کہ امام بخاری اس روایت کو اپنی صحیح میں جگہ دے گا جو کم از کم عزیز ہو, یعنی تین طبقات میں سے ایک طبقہ کے اندر کم از کم نقل کرنے والے دو ہو. ٹھیک ہے, لیکن ابن حجر نے ان کی تردید کی اور کہا کہ حاکم مستدرک کو جواب دینے کے لیے امام بخاری کی پہلی روایت کافی ہے, کیونکہ اس میں نبی علیہ السلام سے نقل کرنے والا دو ہے یا ایک عمر ہے, اور عمر سے یہ حدیث نقل کرنے والے دو ہے یا ایک علقمہ ہے؟ ایک علقمہ ہے. معلوم ہوا کہ امام بخاری کی نقل کے لیے حدیث کا عزیز ہونا شرط نہیں ہے, بلکہ غریب بھی نقل کرتا ہے. غریب حدیث کسے کہتے ہیں؟ کہ تین طبقات میں سے ایک طبقہ میں یا دو طبقوں میں نقل کرنے والا ایک ہو. یہاں طبقہ صحابہ میں ایک ہی ہے, وہ حضرت عمر ہے, اور تابعین میں ایک ہی ہے, وہ علقمہ ہے. ٹھیک ہے. یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات, انما الاعمال بن, ایک اعمال ہے ایک افعال ہے. اعمال کا لفظ ہے, ایک اعمال کا لفظ ہے ایک اعمال. وہ ہے جو اعضاء ظاہرہ سے صادر, دیکھنا عمل ہے, سننا عمل ہے, بولنا عمل ہے, اچھا ہاتھ لگانا عمل ہے, چلنا عمل ہے, کیونکہ یہ اعضاء ظاہرہ سے صادر ہے. اور فعل عام ہے, خواہ اعضاء ظاہرہ سے صادر ہو یا اعمال یا اعضاء باطنہ قلب دماغ سے صادر ہو. ابن حجر نے فرمایا ہے کہ یہاں انما الافعال حضور نے نہیں فرمایا, انما ال, کیوں؟ اعمال موقوف نیات پر. انما الاعمال بن لا عمل الا بالنیت, تو عمل موقوف ہے اور نیت موقوف علیہ. اب اگر اعمال کی جگہ افعال ہوتا تو اس کا معنی کہ افعال موقوف نیت پر, اور افعال جس طرح اعضاء ظاہرہ کے کارناموں کو کہا جاتا ہے, تو اعضاء باطنہ اور اعضاء باطنہ میں قلب ہے, اور قلب کا فعل نیت ہے, تو پھر اس کا معنی یہ ہے انما الافعال, افعال خواہ ظاہر ہو یا باطن, جس میں نیت ہے وہ موقوف النیت ہے. تو توقف الشیء علی نفسی ہی آتا تھا، حالانکہ موقوف موقوف لے غیر ہوتے ہیں. اس لیے یہاں اعمال فرمایا تو موقوف اعمال ظاہرہ ہے اور موقوف لے نیت ہے، اور نیت عمل باطن ہے قلب کا، تو موقوف موقوف لے مغایر ہو گئے. بات سمجھ میں آئی؟ افعال عام ہے، اعضاء ظاہرہ کو بھی کہتے ہیں، اعضاء باطنہ کے حرکات کو بھی کہتے ہیں، تو افعال نیت کو شامل ہے. تو اگر یہ کہا جاتا انما الافعال بالنیات، تو افعال میں تو خود نیت بھی شامل ہے، تو نیت موقوف ہو گئی کس کے اوپر؟ نیت کے اوپر. تو موقوف موقوف ہن لے دونوں ایک ہو گئے، حالانکہ موقوف موقوف ہن لے مغایر ہوتے ہیں. اس لیے ابن حجر نے فرمایا کہ انما الاعمال فرمایا گیا، کیونکہ اعمال اعضاء ظاہرہ کی حرکات کا نام ہے، اور نیت اعضاء باطنہ قلب کے قصد و ارادے کا نام ہے. تو موقوف اعضاء ظاہرہ کی حرکات ہے، اور موقوف لے اعضاء باطنہ کی حرکات ہے. تو موقوف موقوف لے غیر ہو گئے، توقف الشیء علی نفسہ لازم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، انما الاعمال بالنیات میں دو نسخے ہیں. ایک نسخے میں اعمال بھی جمع ہے اور نیات بھی جمع ہے. انما الاعمال یہ بھی جمع ہے اور بالنیات یہ بھی جمع ہے. اور قانون یہ ہے کہ تقابل جمع کا جمع کے ساتھ آئے تو وہاں تقسیم ہوتی ہے احاد علی الاحاد کا. انتم لبستم سراویل، تو انتم بھی جمع ہے اور سراویر بھی جمع ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ایک ایک نے ایک ایک سلوار پہنا، تقابل جمع کا جمع کے ساتھ آتا ہے، تو وہاں تقسیم الاحاد بالاحاد. تو انتم لبستم سراویل، تو انتم جمع ہے، سراویل جمع ہے، تقابل جمع کا جمع کے ساتھ آیا، تو یہ مفید ہے تقسیم الاحاد علی الاحاد کے لیے. اس کا معنی سراویل تقسیم ہو گئے، ایک ایک سلوار ایک کو ملا کہ نہ، ایک سلوار مجموعہ نے پہنی، ایک ایک ملا. تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہر عمل ہر نیت پر موقوف ہے. یہ عمل اس نیت پر، سوم نیت سوم پر موقوف ہے، صلات نیت صلات پر موقوف ہے، زکات نیت زکات پر موقوف ہے، حج نیت حج پر موقوف ہے، جہاد نیت جہاد پر موقوف ہے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تقسیم الاعمال. اور بعض نسخوں میں ہے انما الاعمال بالنیت، اعمال تو جمع ہے لیکن نیت مفرد ہے. اعمال جمع ہے لیکن نیت مفرد ہے. اس کا نقطہ ابن حجر نے یہ بیان فرمایا کہ چونکہ اعمال کا تعلق اعضاء ظاہرہ کے ساتھ ہے، اور اعضاء ظاہرہ ایک ہے یا متعدد ہے؟ متعدد ہے، ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، زبان ہے. ٹھیک ہے، تو اعمال بھی متعدد ہو گئے، اور متعدد جمع ہوتا ہے اس لیے جمع ہے، اور نیت کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، اور قلب ایک ہے، اس لیے نیت کو ایک ذکر کیا. تو اعمال کا جمع باعتبار محل صدور کے ہیں، اور اعمال کا محل صدور اعضاء ظاہرہ ہے، اور اعضاء ظاہرہ کثیر تھے تو اعمال کثیر ہو گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع ذکر فرمایا. اور نیت کا محل صدور قلب ہے، اور قلب ایک ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین، تو چونکہ محل صدور نیت کا قلب ہے اور قلب ایک تھا، اس لیے انیت مفرد ذکر کیا گیا. بات آئی سمجھ؟ یہ اعمال پر. دوسری بات، تیسری بات، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر نیت اچھی ہے تو عمل کا ثواب ملے گا، اور اگر نیت بری ہے تو اعمال کا. اب مسجد میں آنے کا عمل جو ہے یہ نیت پر ہے. اگر آپ اس لیے آتے ہیں کہ میں اعتکاف کروں، میں ذکر اللہ کروں، میں تلاوت کروں، میں نماز پڑھوں، خدا کی جوار میں بیٹھوں، تو نیت اچھی ہے تو مسجد میں آنے کا عمل باعث ثواب ہے. और अगर आप मस्जिद में इसलिए आते हैं कि किसी की जूते उठा लो, जेब से नस्वार का डब्बा निकालो या उसके जेब से सिगरेट का डब्बा निकालो, ठीक है, अब नीयत बुरी है तो वो अमल बुरा साबित हुआ, वो अमल, बात समझ में आई? तो इस पर इतराज है। तीसरी बात है नमल अमल पर। पहली बात क्या हुई कि अमाल और अफाल में फर्क है। दूसरी बात क्या हो गई कि नुस्खे यहां दो है, अल अमाल अन नियत, और दूसरा नुस्खा अल अमाल भी नियत। तीसरी बात यह है कि इन नमल अमाल भी नियत का माने यह है कि अमाल का दरमदार नियत के ऊपर है। किसके ऊपर? अगर नियत अच्छी हो तो अमल का सवाब मिलेगा। तो इस पर इतराज ये पड़ता है कि एक आदमी जाता है और तबलीगी को कत्ल करता है और नियत उसकी अच्छी है कि ये फसाद करता है, तो दफ़े फसाद की नियत अच्छी है या नहीं है, तो फिर चाहिए कि तबलीगी के कत्ल का अमल बाइसे सवाब हो जाए, बाइसे। या एक आदमी जाता है जिना करता है, अब जिना एक अमल है लेकिन जानी की नियत अच्छी है कि मैं लिवातत से बच जाऊं, तो लिवातत से बचने की नियत अच्छी है या नहीं है, तो फिर चाहिए कि जानी को जिना करने का सवाब मिल जाए, बात समझ में आ गई। इसका जवाब अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी ने दिया है कि अल आमाल में अलिफ लाम आहद के लिए है, इससे मुराद आमाल सालेहा है, यानी आमाल सालेहा का सवाब नियत पर है। अगर नियत अच्छी है तो अमाल सालेहा का सवाब मिलेगा, और अगर नियत बुरी है तो अमाल सालेहा का सवाब जो है वो नहीं मिलेगा। और जब अल आमाल में अलिफ लाम आहदी है तो उससे मसीहत खारिज हो गए। तो ये जो सवाब और अदमी सवाब का दार मदार नियत पर मौकूफ है, तो मुतलक आमाल का या अमाली सालेहा का, और अर्चे आमाली सैयाह है उसमें नियत अच्छी हो या नियत बुरी हो, दोनों सूरत में वो बाइस आजाब वो गुना है। तो गोया के माना ये हुआ इन्नमल आमाल सालेहतु बिन्नियत, बात समझ में आ गई कि आमाल सालेहा का सवाब का दर मदर जो है वो किसके ऊपर है? नियत के ऊपर। और आमाल सालेहा नियत से भाई से सवाब है कि नहीं है? नहीं है। अगर बद अमल में कोई नियत अच्छी करे तो बद अमल से उसको सवाब नहीं मिलेगा, ठीक है। तीन बातें इन्नमल अमाल पर। चौथी बात यह है कि इससे मालूम हुआ कि इन्नमल आमाल सालेहतु बिन्नियत, आमाल सालेहा का दरमदार किसके ऊपर है? अमल साले में नियत अच्छी है तो सवाब मिलेगा, और नियत अच्छी नहीं है तो सवाब, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इस मसला में इख्तिलाफ है कि एक आदमी वजू करता है और नियत के बगैर करता है, वो नियत सवाब का नहीं करता, वजू का नहीं करता, तो इसका वजू हो जाता है या नहीं होता? तो इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद इबन हम्बल तीनों का मजहब है कि नियत के बगैर वजू नहीं होता, क्योंकि वजू अमल है और हर अमल का दरमदार नियत के ऊपर है। तो वजू का दरमदार भी नियत के ऊपर है, तो जो नियत करेगा उसका वजू हुआ, और जो नियत नहीं करेगा वजू नहीं हुआ, अगर इस वजू से नमाज पढ़ेगा वो सही नहीं है। बाबा जी कहता है हमारा कि वजू के अंदर नियत शर्त नहीं है, अगर करे सवाब मिलेगा, लेकिन अगर नियत न करे तो बगैर नियत की भी वजू हो जाता है, अगर इससे नमाज पढ़ेगा तो नमाज हो जाएगी। आयम में सलास यहां से इस्तदलाल करते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियत, हर अमल का दरमदार नियत के ऊपर है, और मिन जुमला अमल में से वजू है तो वजू का दरमदार भी, ठीक है। इमाम साहब उसका जवाब देता है कि आमाल सालेहा दो किस्म के हैं, ایک اعمال صالحہ ہے جو مقصود بالذات ہے جیسے صلات، اور ایک اعمال صالحہ ہے جو مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ وسیلہ و ذریعہ ہے دوسری عبادت کے لیے، جیسے وضو. وضو مقصود بالذات ہے یا ذریعہ وسیلہ ہے نماز کے لیے؟ تو یہاں جو اعمال آئے ہیں اس سے مراد اعمال مقصودہ ہے. تو اس کا معنی یہ انما الاعمال الصالحۃ المقصودۃ بالنیات، جو اعمال صالح ہو اور مقصود ہو ان کا دار و مدار کس کے اوپر ہے؟ نیت پر. اب صلات نماز عمل صالح بھی ہے اور مقصود بھی ہے، تو نیت کرو گے نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. سب عبادت عمل صالح بھی ہے اور مقصود بھی ہے، تو نیت کرو گے تو روزہ ہوگا، نیت نہیں کرو گے تو روزہ نہیں ہوگا. حج عبادت عمل صالح اور مقصود ہے تو اس کا دار و مدار نیت پر ہے، نیت کرو گے تو حج قبول ہوگا، اگر نیت نہیں کرو گے تو حج نہیں ہے. بخلاف وضو کے، وضو عمل صالح ہے لیکن مقصود بھی ذات نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا کہ ہماری نزدیک الاعمال میں دو قید ہو گئے، ایک الاعمال الصالحہ تاکہ سابق اعتراض نہ پڑے کہ زنا انسان کرتا ہے اس نیت سے کہ لواطت سے بچ جاؤ تو پھر زنا کا ثواب ملے گا. تو ہم کہتے ہیں یار اعمال سے مراد اعمال مطلق نہیں ہے، بلکہ کون سے اعمال ہے؟ اعمال صالحہ. ٹھیک ہے. پھر آئمہ ثلاث نے ہم پر اعتراض کیا کہ وضو جو ہے یہ تو عمل صالح ہے، چاہیے کہ یہ نیت کے بغیر صحیح نہ ہو جائے، حالانکہ احناب کہتے صحیح ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ عمل صالح سے مراد عمل صالح مطلق ہے یا وہ عمل صالح ہے جو مقصود بذات، مقصود بذات جیسے صلات، صوم، حج، زکات، جہاد. بات سمجھ میں؟ اور وضو عمل صالح ہے لیکن مقصود بذات نہیں. ٹھیک ہے. اور جو مقصود بذات نہ ہو اس میں نیت شرط. امام شافعی نے ہم پر پھر اعتراض کیا کہ اچھا عمل صالح اگر وسیلہ ہے مقصود نہیں ہے تو اس میں نیت شرط نہیں ہے، تو تیمم جو ہے قائم مقام وضو کا ہے، اور وضو مقصود بذات نہیں ہے وسیلہ ہے، تو تیمم بھی مقصود بذات نہیں ہے وسیلہ ہے صلات کے لیے، تو چاہیے تیمم میں بھی نیت فرض نہ ہو جائے، حالانکہ احناب کہتے ہیں کہ تیمم میں نیت فرض ہے. تو اگر فرض کرتے ہو نیت تیمم میں تو وضو میں بھی کرو، اگر وضو میں نہیں کرتے کیونکہ وہ وسیلہ ہے تو تیمم میں بھی نہ کرو، یہ بھی وسیلہ. ٹھیک ہے. امام صاحب اس کا جواب ہے کہ وضو کا آلہ پانی ہے اور پانی آلہ مطہرہ ہے، تو یہ محتاج نیت نہیں ہے. طہارت پانی کے لیے ثابت ہے بذات، جب بذات ہے تو وہاں بیچ میں نیت نہیں آ سکتی. اور تیمم کا آلہ جو ہے وہ مٹی ہے، اور مٹی جو ہے متوہر ہے یا ملوث ہے، تو تطہیر کے لیے نیت ضروری ہے. تو آپ ہم امام شافعی کو کہتے ہیں اپنے تیمم وضو کو برابر کیا، حالانکہ عالم وضو کا پانی ہے اور پانی عالم متحرہ ہے، اور متحر کے لیے تطہیر ثابت ہے بذات، تو وہاں نیت کی ضرورت نہیں ہے. اور عالم تیمم کا جو ہے وہ کیا ہے؟ مٹی ہے، اور مٹی عالم متحرہ نہیں ہے، ملوثہ ہے. اگر اس میں آپ تطہیر کی صفت پیدا کرتے ہیں تو کہاں سے ثابت کریں؟ نیت سے. سنتے ہو؟ اللہ اکبر. چار باتیں ہو گئی. نمل عمل بنیات، نیات جمع ہے نیت، اس میں دو باتیں. ایک یہ کہ نیت اور ارادہ میں فرق کیا ہے. یار میں نے نیت کی ہے اس کام کرنے کا، میں نے ارادہ کیا ہے اس کام کرنے کا، تو نیت اور ارادہ میں محدثین فرق یہ بیان کرتے ہیں. کہ یہ انسان ہے، یہ عمل ہے، یہ نیت ہے. جب انسان نیت کرتا ہے کس کا؟ عمل کا، تو لا محالہ یہ نیت معلول بے غرضین ہوگی، کسی نہ کسی غرض کے لیے وہ نیت کرے گا کام کا. بات سمجھ میں؟ جس طرح یہ آپ ہے، یہ تبلیغ ہے، یہ آپ کی نیت ہے، اب آپ نے نیت تبلیغ کی ہے تو کسی غرض کے لیے، وہ غرض کیا ہے؟ اشاعت اسلام، حصول ثواب. تو نیت میں غرض ضروری ہے اور ارادہ میں ضروری نہیں. انسان ایک کام کا، یہ انسان ہے، یہ ارادہ ہے، یہ مراد ہے. اب انسان جب ارادہ اس کام کا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ارادہ معلول بغرض نہ ہو. اذا اراد اللہ شیئا فیقول له کن فیکون. تو ارادہ فعل ہے اور اللہ اس کا فاعل ہے، اور شیئن اس کا مراد ہے. او اللہ تعالیٰ کا ارادہ معلول بغرض ہے، اللہ غرض کے لیے کام نہیں کرتا، اللہ کے افعال معلول بالاغراض نہیں ہے. تو ارادہ میں مرید کی غرض ملحوظ نہیں ہوتی، اور نیت میں ناوی کی غرض ملحوظ ہوتی ہے. اس وجہ سے قرآن و سنت کو دیکھو تو آپ کو ملے گا اراد اللہ، اور یہ نہیں کہے گا نو اللہ، کیونکہ نوا میں ناوی کی غرض ملحوظ ہوتی ہے، اور خدا غرض سے جو ہے وہ پاک ہے. اور ارادہ میں مرید کی اغراض ہوتے، اغراض نہیں ہوتے. اس لیے اراد اللہ تو کہا جا سکتا ہے، نو اللہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ انما الاعمال بالنیات. نیت کے دوسری بات، نیت کے دو معنی ہیں، ایک لغوی، ایک اور ایک شرعی. ایک لغوی معنی اور ایک شرعی. لغوی معنی المیلان الی العمل، کہ انسان کا میلان ہو جائے کس کی طرف، خواہ عمل خیر کا ہو، جیسا آپ کا میلان دعوت و تبلیغ کی طرف ہوتا ہے، یا وہ شر کا ہو، جیسا چور کا میلان سرقے کی طرف ہوتا ہے. تو معنی لغوی عام ہوا، اعمال صالحہ کو بھی شامل ہے اور اعمال، اور شریعت کے اندر ارادے کا، نیت کا معنی ہے المیلان الی الخیر لابتغاء رضا اللہ، میلان نیکی کی طرف، خدا کی رضا کی حصول کے لیے. یہ خاص ہوا کن اعمال کے ساتھ؟ صالحہ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہاں نیت سے مراد معنی لغوی ہے میلان الی العمل، خواہ عمل نیک ہو یا برا ہو. اور اس سے مراد معنی شرعی نہیں ہے، میلان الی الخیر لابتغاء رضا اللہ. کیوں؟ وجہ یہ کہ اگلی حدیث میں ایک جملہ حذف ہے، وہ یہ کہ ہجرت کی دو قسم ہیں، ایک ہجرت الی الدنیا ہے، یہ میلان الی المعاصی ہے، اور ایک ہجرت الی اللہ ہے، یہ میلان الی الطاعت ہے. ٹھیک ہے، تو مولوی صاحب اگر یہاں نیت سے مراد معنی شرعی لیا جائے تو نیت ہی شرعی منقسم ہو گئی، کس کی طرف؟ معصیت کی طرف اور طاعت کی طرف. حالانکہ نیت ہی شرعی کے اندر تو میلان الی الطاعت ہے نہیں، تو آئندہ تقسیم غلط ہو جاتی ہے. اس لیے ابن حجر نے کہا کہ نیت سے مراد معنی لغوی میلان الی العمل، خواب و عمل گناہ ہو جیسے ہجرت الی الدنیا، یا وہ طاعت ہو جیسے ہجرت الی اللہ والرسول. اور اگر نیت سے مراد معنی شرعی ہو جائے تو معنی شرعی نیت کا کیا ہے؟ میلان الی الخیر لابتغاء. اب یہ تو ہجرت الی اللہ کو شامل ہے، لیکن ہجرت الی دنیا کو شامل ہے نہیں، تو آئندہ تقسیم غلط ہے. اس لیے نیت سے مراد معنی لغوی ہے اور معنی شرعی نہیں. وَإِنَّمَا لو آج بسم اللہ کرتے ہیں. اجتماع کب ہے؟ ہاں جمعرات.